ni fek ahmadou diop wala ahmadou ndjay ñewut ci xamuñu ahmadou ndjay ba ahmadou diop kan lay ñew yu mel nonu kon jamtaluna dirbi upp ajalul ila jamtaluna batay yes ko degam bo fekkutul ñu xam ahmadou ndjay ba ahmadou diop kan lay ñew batay bu ne ko duma jotté ak yow lumay goor ndjay da genn aduna da faatu am nga faatu goor ndjay man na gaaw man na yeex kon jëmi waat gi waat mom xappati na ci ak ñaka jotté ba lam wax woné nako waye jëmi dir bi ci bopam mom ci misal mi dafa jamtalu yes ajalul ila ak upp ko melna bobu wax ci gëna wor moy buñuy sét ajalul ila ci waajoju dañ ko ko dat dañ koy tambalé ci bis bu mu waté kenn duko tambalé ci buñ ko ëndé ci atikat ba ba atikat bay wax dara ci mbir momu lool la wuté nak li yaxub téré bi indi moy la ini tamalat muddatu yaminihi aqalla waye jappal li ñu la wax ni mom lañu gëna sukkandiko jang nañ ko ci salaama lay sax nga dégg talisan antakuna yaminuhu sarihatan fi tarkil wat'i wa hiya halahinsin nahu wallahi la ata'uha in lam adkhul ad-dara manam bu fekkone da xappati ci digg bo watne nangam dana ko def ba nangam dana am su amul rek duma jotté sa soxna niki muné ko suma duggul kër diw dal duma jotté yow kër diw dal mom faaw dana ci dugg ma ci duggul rek duma jotté yow a koku na xam nga man na yag té du dugg ci kër ga rawante na koku ne ko sama kër man do ci dugg a koku nak momit buñ dé sét ajalul ila dañ koy tambalé ci bis bu mu waté ndax né ko mom da xattuti ci ak ñaka jotté né wallahi la ata'uha iki wallahi la ata'uki in lam adkhul ad-dara koku xattuti gam xattuti ci digg ba tuddu batup ñaké jotté ci waat ga moy tax mom dañ koy tambalé ci yawmul yamini jiss ko tambalé ci yawmul rafi wal hukmi mu dess nak ben moy fa in kanat ghayra sarihatin fi tarkil wat'i wa inma tastalzimuhu wa hiya halahin sin fa in al ajala min yawmi hukmil hakimi ben bi dong moy bi nga xamne dañ koy tambale ci bis bi atikat bi ne tay ji la atte birmi ba dorna ci kaw gor gi ajalul ila lol nak moy mu wat ne nangam dana am ba nopi nak tek ci ne bu amut sa soxna fasina nga xamne kon tudul sax ak ñaka jotté ba dara waye nak bu ne nangam dana am bu amut sa soxna fasina yoon da koy wax ne ko ah kon ko dañ lay ayé soxna si bakare li nga wax am loolu xam nga bu yagge ta la waxan amut soxna sa dem ci atikat ba jambat mbiram ndax manam ayé gi ayé jëkkeeru mu jotté ak mom koku nak bu ko atikat bi sété xamne jigen jeengi loru né nak daldi wax koor gëne ko doral na la ajalul ila ba xam li nga waxon dana man am li fek dir bobuy matam det su baba nak bis bobé mu waxé mom atikat ba ci lay tambalé wañi dat ba budé gor ñent wër budé jaam ñaar wër waye duko tambalé ci bu gor ga waté né nangam dana am ba nangam du am bu amut sama soxna fasena dedet du sét yawmul yamin day sét yawmur rafi wal hukmi ba mana wa misalu zalika in lam adkhulid dara fa anti taliq فهذه يمين حنث ليس فيها ذكر ترك الوطء بل حلق فيها الطلاق على عدم الدخول فامتنها ولا فمنع من وطء زوجته حتى يفعل المحلوف عليه بأن يدخل الدار ليبر فرفعته للحاكم فأمره بالدخول ليبر فلم يحج للدخول فيضرب له الأجل min yawmil hukmi alayhi bi annahu in lam yadkhul yakunu muliyan shet gi ñi shet nak ajalul ila tambale ko ci yawmul yamin ak tambale ko ci yawmur rafi wal hukmi dafa am jarign lol lol te am wuté lol lol motax mu nala wa fa'idatu kawnil ajali fil halifi ala tarkil wat'i min al yamini annaha in rafahathu ba'da arba'ati ashhurin wa huwa hurrun aw ba'da shahrayn wa huwa 'abdun la yustanaf lahu ajal wa in rafa'athu qabla tamami dhalika buniya ala ma mada minhu wa fa'idatu kawnihi fil hinsi ghayril mu'ajjal min yawmi hukmi istinafuhu min yawmihi wa ilgha'u ma mada qablah wa law tala wa ulima anna al ajal alladhi yudrabu ghayru al ajal alladhi yakunu bihi muliyan da wax ne buñu ne dañuy tambale ci bis bu waté won mom gor gi kon bu ko soxni ci ënde ci atakat bi atakat day xol ba xam bis bobé mu waté won ak tay ji ba xam budé gor warna mat ñent wër am deet bu upp ko ak budé jam upp na ñaari wërum deet su boba bu xolé rek mo upp ñent wër mba mo upp ñaari wër di daldi atiné kon dir bi jeexna jëkkeer ji nanango delu ci soxnam bayila mu jappan bañu fassé ben wi nga mucc wax rek nga xamné ñing koy tambalé ci yawmur rafi wal hukmi nak mom su fekkone ba gor ga waté ak biñu ko ëndé ci kanam atté kat bi mat na juroom ben wër ba juroom yar waye nona la démé rek moy mom waxuton ak ñaka joté dañu top rek na waxé né ko sa doom ji ñibbi ci wut fassé nga faaw dana ñibbi ci bu ñibbi ci wul fassé nga ñu waxal ko né ko kon légui dañ lay ayé soxna ci lool rek lañ top bo war ko dooral ajalul ila ci biñu ko ëndé ci kanam atté kat bi su boba nak bis bo buñu ko ëndé ci kanam atté kat bi lañu tambali yent wër yi budé gor ak yaari wër yi budé jaam waye la ko jitt won don té ma tonna dir bu yag yag ni ci joom ñett wër yi waye bi yon rek la soxna ci doora ñew ci atté kat bi ba atté kat du ci wax mom tay lay tambal rek dat bi bayyi la jitu won lepp lepp lol motax nak tambale ajalul ila ci yawmul yamin ak tambale ko ci yawmur rafi wal hukmi wote na lol lol ci ning ko setlo wa halil muzahiru ndax aji def ji zihar in qadara dem atana hala takfiri ci kafara wam tanaha te mu bañ kal awwali day melni aji jek ja wa halih te ci lolou kat ukhtushirat la gatalef mu dawona aw kasani wala day melni aji ñaarel ji waxo te mom al arjahu moy la gëna leung fa ibnu yunus aw min tabayyuni darari wala day tambale ci biruk lorja bir moy feñ feñu lorja waxale ti ci lolou tu umilat la tawulef mu dawana aqwalun ay waxa ngok jeukeur ji nga xamne dafa def zihar ci soxnam niki mune soxnam yaangi melni ci man suma gannaaw yaay lolou zihar la yon da koy wax ne bala nga sañ jotté ak mom da nga def alaman mom nak nangu wuta def alaman soxnam ñew ci atta keur bi ne ko mom day def na ci man zihar nangu wuta def alaman bi tam ba jotté ak man su boba nak bu atta keur bi de dooral goor ga moy jëkkeeram jojé ajalul ila fan la koy tambalé dafa am wuuté wax bu jëk bi dané da koy tambalé ci bis bu mu défé zihar ci dess né dañ koy tambalé ci bi ko soxna ci andé ci kanam atté kat bi rek ci lañ koy tambalé bi dess né dédét jamono nga xamé né mo wërna né mo mi mën na kafara def alaman bi té gantu nako nungu ko def ci lañuy tambalé ajalul ila ba xamné kon yetti wax nga fofu yetti wax yi nak wa zahiru kalamihim tarjihul awwali yetti wax yi da melni wax bu jëk ba mo gëna woor té moy dañ koy tambalé ci bis bu ziharé ci lañuy tambalé ajalul ila ba wa mafhumu shartu annahu in hajasa hanit takfiri fala yadkhulu alayhi al ila'u wa huwa kadhalika li qiyam hudrihi ana mom bi defon zihar bu fekke ne ñak ga def kafara ga ak telila su baba kon ken duko doral ajalul ila waye nak bu yagge lor ja metti ci soxna sa kon ci lañuy fassé soxna sa rek ndax lor ju metti ja waye gor gi mom degam tele ko te kafara kon ken duko tek dara ci ila kal habdi niki jamba la yuridu mbir mom du nam al fay ata delu aw yumna wala defi ko tere asawma korga bi wacceen ci ak anam jaay sun koy aji dagan ab jamba tay non la bu fekke dafa def zihar ci soxnam nga xamne kon momit warna kafara bala joté soxnam sosé waye mom nak kafaram koor dong lay doon su fekke man na wor nak té légui ab sangam ayewu ko ko ba man ko koy ayé wayé du ayé gu dagan su boba kon bu nanguuta wor rek dañuy japp né kon mi ngi lor soxnam bu soxni su ñëwé ci atakat bi rek dañ koy dal dooral ajalul ila momitam mom jam bobu su boba nak kañ lay tambali mom ajalul ila ba amna ñu ne ci bam ziharé amna ñu ne ci biñ ko ëndé ci kanam atakat bi amna ñu ne biñ woré né mom man na wor té amu ci lu koy té def té nangu ko def da mel la gëna wor nak ci na ibnu khasim waxe mom bis biñ ko ëndé ci kanam atakat bi lañuy tambalé ajalul ila bu fekkon nak mom da mënta wor mom jambi wala nga xamné man na wor wayé sang ba rek ko ayé té ayé ko ci anam gu dagan moy bu woré mom jambi du ko mëna leggeel lam ko wara leggeel ba lam koy laaj mo war ko jox bis bu nek ci wurs ba xaaliss ba leneen du ko mëna jox ndax koor ga su boba ay gam ko ay anam ko dagan la boba nak mom lolu ngant la ken du ko dooral ajalul ila bu fekke ni soxna sa man na muñ and ak mom rek baxna su loro nak mom soxna sa ñu fasé ko rek ngir lor ja waye ken du tek jamb ajalul ila bimu la waxale ba nopi nak yi nga xamne moy tax ila fasu manam am bu lay bëgg wax nak nan lañ koy fécé moy wan hal fécc kuna al ila ila uba bi zawali milki man ci dañuk momelu jamba nga xamne halafa waton na bi hitqi ci ak gorem bu fekke da waxan soxnam ne ko suma jotté ak yow dal sama jambi gorena bañ jamba goré nak motaxan nanguuta jotté ak mom ñew bu ko ci yoon nak ba yoon dooral ko ajalul ila koku su bëgge ila ba fecciku day fexé ba taggo ak jambo be niki mu gorél ko mba mu mayé ko mba mu saraxé ko lum ci def rek ci mel nonu jindi ci bopam fecciku na légui nak su fekké jindi fecciku na taxul mu déllu jotté ak soxna sa nak kon légui ila wi mom dañ na wayé mi ngi tek lor soxna si su nangu teltu gannaaw atakat ba moy fassé ci kaw rek nam ko gisé japp né mom day lor soxnam bu waré fassé fassé rek wayé ila amatul fofu mom kon dal ci misal bu waxan soxnam né ko in waqituki fa abdi hurun suma jotté yow rek sa jamm bi goré na bañ jamm bu goré tax mu baña jotté mom nak bañ andi ko ci kanam atakat bi kon buñ koy dooral ajalul ila day tambalé ci bis bam waxé né in waqituki fa abdi hurun da xam nga dafa tuddu xapati ci digg ba ak ñak jotté moy in waqituki bu nango wëlbeuti ko rek gorél jam bobé ba mu jaay ko ba lenen niki may ak sarax yi ñu waxon légui su baba jëm ila wu bi fecc ko na su baña jotté ak soxna sa nak ñu japp né kon mi ngi koy lor du soxna sa mu né muñ lola baxna du way du tax mom ñu tek waji benen ajalu ila ngir lola ndax bobé fecc ko na di wataatul benen yoon illa an yaawda ndare bu dafa delsi mom jamba bi xeyri irsin ci luddul ak don manam jambo bu nga xamne moko texona joté soxnam ndax bañ mu goré ñu wax ni bu ko goré lé rek ba mu génné ko ci ay loxom rek ila wu ba dañ batay nak bu jambu delsé ci ay loxom ila wu ba delu ci na lumay nak la ko delu ci mom sañu ko won bañ niki ak don fekkone mom delu ci ga manan nako bañ moko ciowaré niki da ko jëndaat bañu may ko ko mu nangu bañu sarax ko ko mu nangu kon ila wu ba dana delu ci waye nak bu fekke ne la ko delu ci ay loxom mom ak don la du tax ila wu ba delu ci kat talaq niki pasema al qasir may aji gat manam may aji yes hanil ghayati walis yamukayba moy ñatt fil mahluf ci kañu wat biha ci ak fasem la la ha du ci agenu ci kañu wat ca mom la la ha daawi mahnam la haleha ñaari soxna am ñi ki di mati njaay ki di soda job bu ne yow soda job de suma jotté yow dal mati njaay mi fasena kon mati njaay moy al mahluf biha moy tay ak soole job nak moy nek al mahluf haliha de yahub tere bi ande ko laha melni day nuru al mahluf laha leg nak jappal ne nonu mu waxe mom jeuker ji bu taxé nugu wuta jotté soode job ndax bañ mati njaay fasé lolou moy andi bi démé ci atakat ba ñu door ci kawam ajalul ila koku nak bu bëggé ila bu fecc ko day fasé rek mati njaay momulé su ko xasse fasé rek légui ila bu fecc ko na digënté mak soode job wayé nak la cey bax moy su bëggé ila bu dañ ba faawu faawu day fasé mati njaay ñetti fasé kon bu fa jëkër jaaraté bu mu takkar ku mu ñëwaatit lam jëkëna wax digënté mak soode job lutax du am benn galankor digënté mak soode job ma taxan mu fasé won mati njaay momulé wayé nak su fasé mati njaay passem summiko ba mu fasé ko passem payli ba idda jeex bool bëtt ku takkat ko rek la waxan ca soode job dal di ñëwati kon lolé lañ waxante won ci bu ñëk di dal dul ci waat ndegam mati njaay ñëwaat na ci bu mu seyam té bu mu sey gi deggutoon ndax passem payli la won mba passem sunniko rek kon mom ndegam ñëwaat na ci bu mu seyam rek bu mu delu waat na ci boy boy ba manam moy tay melni ku waxan la waxan bu ñëkati nga xamné kon légui sayu joté soode job rek mom mati njaay mom fasena la koy dindi nak moy mu fasé mati njaay ñetti fasé ganaba bu fa jëkër jaaré ba mu takkar ko mu ñëwaatit du tax mu yaqal ko dara fofu nak la mati njaay mi al mahluf biha wuté soode job mi al mahluf haliha soode job mom lu yag yag donte fasé won nako ñetti fasé ba jëkër jaar fi bool bëti ku takkat ko it sa yu fa tassé waté mati njaay momé rek lañ waxan ci mom soode job dal di déllu ci nga xamné soode job mi nek al mahluf haliha mom fasé ko ben ak ñaar ak ñett ak yépp ci yémo mom dal mom li fék mi ngi nek ci bu mu sey mom jëkër ji waxan lolu xamal ne kon sayu mati njaay ñëwaaté ñu bok fi tassé rek lam jëkë wax dal di délu ci mom lay wax ci sarabana bi an kana lahu zawjatani zainabu wa hamratu wa qala zainabu taliq in wati'tu hamrata wa talaqa zainaba talaqan ba'inan duna talafi aw rajhiyan wa anqadat hiddatu إن حلت عنه الإيلاء في عمرته وحل له وطؤها فإن تزوج زينب قبل زوج أو بعده حادت عليه الإيلاء في عمرته ومفهوم القاصر عن الغاية أنه إن طلق زينب ثلاثا أو ما يكملها ثم تزوجها بعد زوج فلا تهود عليه الإيلاء في عمرته لالها موي لا في المحلوف لها اي عليها كحمرته في المثال فاليمين منحقده فيها ولو طلقها ثلاثا وتزوجها بعد زوج فتعود عليه الايلاء ما دامت زينب في عصمته وبتعجيل الحنس اك تي غاوي تينوغا وبتكفير ما اك تي كفاره لاغا خمنه يكفروا ديف نكو كفاره مانام bitaajili hinsi daa mahnam bitaajili muqtadal hinsi manam su beugé ilaaw ba dañ dal lam watan tene du tebbiku bu wolbeetiko taxé ba lolo tebbiku rek su baba ngindi bi ilaaw bi feccikuna niki bu neko won in wati tuki fa zawjati fulana tutaliqun tane ko mo jote yow soode job ci misal ma joxe won legi kon mati njay mi fasena dal wëbëti ku fasé mati njay rek wa su boba ilaaw ba dañ na ca soda jop wala mu ne ko in wati tuki fa halay at-tasadduq bi hadha ad-dinari ana bu ma jote yow kon warna ma saraxé dinar bi baña saraxé dinar ba tax nak nanguuta jote ak mom kon batay koku bool beti ko saraxé dinar ba rek batay ilaaw ba daldi fecc ko ci dess nak moy bu fekke aju ci won dara luy tebbi ko baña tebbi ko da watan rek ci yalla ne ko duma jote yow ba nopi dir ba upp yent wer bu de gor wala yaari wer bu de jam nak bool beti ko rek kafar gi ñam batay ilaaw ba daldi fecc ko kon moy bi takfiri ma yukaffaru min al aymani wa huwa al yaminu billahi ta'ala aw bi sifatihi kama law qala wallahi la ataha khamsata ashhurin fa kaffara han yaminihi qabla wat'ihi buna kon watna ci yalla duma jote yow jiru jurom wer walbati gunak daldi kafar ngi ñum dal jote ak mom patay kon lolu dal nay jeex sa yo xamne nak def na luñ wax ne ngi la fecc ko na waye taxul na mu nango jote ak mom ci gannaaw ba nak su baba kon ci deug deug delu segut waw su baba kon bu fekke nangu wuta jote ak mom gannaaw ba ilaaw ba fecc ko dañuy japp ne kon mi ngi lor soxnaam ko defé atté ba delu ci kuy lor soxnaam nga xamne buñ ko waré fassé nak fassé ko rek ngir lola wa illa dem ilaaw ba fecc kuut ci ben anam falaha kon ñel na soxna sa wali sayyidha ak ñel sangu jeber ba in lam yamtani dem terewut watuha ak lalam mom ku jigen ka watu moy jote al mutalabatu sakuga bahdal ajali ci gannaaw jeexuk app ba bil fayati ci delu ga al fayatu bal bi rek moy firi ak delu ni alquran waxe ni fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim dañ wax fi nak lan moy al fayatu sa yo xamne ilaaw bu fecc ko dal ci genn anam kon soxna ci bopam degam ajalul ila matna diki budé gor yent wer budé jam yar wer matna soxna su meuna taxaw tem ci wax atté kat bu ne ko na sama jëkkeur dalu ci joté ak man ba mu fassé ba lolou moy al mutalabat bil fayati batay bu féké né soxna sa day jëbër ab sangam man na taxaw atté kat bi ne ko ah waaj yor sama jëbër bi kat mi soxnaam dafa def ci mom ilaahu kon nak ndegam diri matna taxaw ci tém ci mu delu gannaaw joté ak mom da tax sanga ba sañ lol nak moy xam nga ne bo amé jambu jigen may ko kenen soxna su ci koku amé domit yaay mom dom ja muy sab jam ni nga momé yaayam nan nga koy momé kon nak ki nga may sa jambu jigen muy jabaram bu nangou wuté joté ak mom ci wat gogum wat du joté ak mom kon sañ nga taxaw tém ci gannaaw bu délé ba jéxé muy ñaari wér yi ni atté kat bi ah na waji délu ci joté ak kima ko may limu sartene nak in lam yamtani watuha manam bu fekke ne jigen jojje muy gor muy jebe day ko xamne manesta jote ak mom manna am yona aye ku jote ak mom niki mbeureuk manna amit manesta jote ak mom ndax fañu jote ak mom ci sawkay ba dafa takalo manna amitam da tawat tawat jo xamne ki muntu jote ak mom kon ci kaw ni talif kat bi waxe ken du wax jeuker ji ne ko delul gannaaw ci sa soxna ci way liñ wax al fayatu kenn duko sakku ci mom ndax lolu mën ta nek waye neñu wax ji gëna woor moy aha kay des na sakku ci mom jëkkeur ja mu deltu war gannaaw du mëna jotté ak mom sax waye ku ndukuy diggé ndax dañ la wax ci kanam tut ni la su fekké ni jëm mi delu ga jotté ak mom da mën ta nek kon day diggé rek ne su galankor bi dañé ma jotté ak mom kon nak fi lolu lañ ko fi wax dañuy sakku ci mom mu deltu gannaaw te deltu gannaaw ga moy digene galankor bi am bu mënuma joté ak mom su dañé rek ma joté ak mom motax bo xolé sara bi mu lay leral nala wa qad tabiha al musannifu fi hadha al qaid ibn al hajib wa ibn shash wa ankarahu ibn harafata wa dhakara anna laha al mutalabata mutlaqan di wa huwa al mu'awwal alayhi al muwafiq lima taqaddama fi qasm al mabit wa hiya mom al fay'atu muy delu gogu ñu wax nak taghyibul khashafati modi fadul bop sakraba manam moy duggal bop sakraba fil qubuli ci qubul ba moy ca berebu jotewu kay ba waftidadul bikri ak bet xegga degam da nek xeg in hal dem dagan na bolé ca walaw ma ajununin ak donti and ak dofuk jeuker ja da wax ne buñu sako ci jeuker ji mu delu lañ ci djublu moy bu fekke ni koku nekul xek nga xamne djeg la faawu mu jotté ak mom ba bop sawkay ba duggu ci fa mo wara duggu ci fa ñuy jotté ak mom bu fekke ni xek la nak mom duggu bop sawkay ba dong du doy faawu day aaji wo ñu jall ba ndaw ga deñ li fek ndaw ga deñu duñ ko mëna jappé ci deug deug ak delu li mu ne in hal dem dagana nak moy day wone ne bala ñoo japp ne delu ga soti na awno ci yoon ba duñu sakku wat jëkër jëk geneen delu moy jotté ba dagan niki du ci jamono yu bërek mo bu doon jamono yu bërek nga xam yoon da ay ku ci jotté bu démé jotté ak soxnaam soosé mu defoon ilaawit waye jamono yu bërek la du téñu sakku wat ci mom ak delu bu bërek ma jéxé lému ni walaw ma hajulun day wone ne donti sax jeuker je mom bamuy delu ci soxna sa ant ak sagom dafa dof waye soxna sum an ak sagom ba dana yek ci jotté ba lam ci wara yek rek kon dal nay doy ko bëgg wax walaw ma hajununi li zawji li nayliha bi wat'ihi fi hali jununihi ma tanaluhu bi wat'ihi fi hali sihhati haqlihi bi khilafi jununiha hiya fala tanhalu ma hu al ila'u wa in kana yahnasu bi ay la yasqut ma huwa talabul fay'a ana bu fekkone jigen ci bopam mo dof nga xamne kon ku jotté ak mom itam du ko yek ay gor kon yoyé jamono bu gor ga delo ci momit giñam téñu na warna def kafara mom gor gi waye téwul nak delu gañ sakku won ci mom batay waccagu ko bu ndof ga dañé rek ñu sakku ci mom batay delu ga la bi waqin du ciagenu ci ak laal bayna fakhizaini digant yari lupp manam joté ci jëmmi saw kay ba fañ wara joté ak mom moy bax waye bu gor gi delo joté ak soxna sa ci digënté lupp yi rek mom giñum téñu na manam dana wara def kafara ndax dana won du joté té lolou tuddu na joté waye nak du doon delu ga nga xamné moy tax ñu jappé ko delu deug deug motax mu tek ci wa hanisa té téñu na illa an yanwiya dara bu dafa yéné won al farja jëmmi saw kay ba manam sa yu né delu gam delu soti wu rek mo xam jamono beureug la mo xam jotey mom digeunte lupp ye la tan wax ni du delu deug deug du te mom giñum teñu na moy warna def alaman bi lumay nak mom da yene won ne duma jotey mom ci jëmmi saw kay ba kon sool beuti ko jotey mom ci digeunte yar lupp itam duñ wax ne teñu na moy duñ ko wax ne ko defal alamanu giñ ndax yene jëm yene won moy jëmmi saw kay ba ta batay defaguko wa talaqa fasina mom jeuker ji ci bopam in qala ndem wax na ne la ata'u duma lal moy duma jotté ak mom bila talawu min ci luddul ak muñal dara ci lul ak muñandiku moy ci luddul ak muñal dara bu fekke ne jeuker ji nenañ ko dele bi jeexna delul ci sa soxna jotté ak mom mune dedet duma delu kon xam nga lolum da leer duma ko def la wax su boba dañ koy wax ne ko fasel kon su nango fasé baxna bu nango ta fasé nak atikat bi fasé wala mbolom julit ñom fasé wa illa bu fekki waxu ngant lu wër nak moy wa illam yaqul la ata'u wa wa'ada bi uxtu bi rek kon na tof ko maratan aw yon wa maratan ak aw yon manam na ci yok itam wa maratan aw yenen yon muy ñatt ana bu fekke biñ ko ne delu ci sa soxna dele bi jeexna waxul ne gantuna manam da woni wul gantu lu fess da digene dana ko def kon ci benn bis bi ci lañ ko koy sant ñett yoon waaw dañ koy xétlu ba xam gana bañ ko ko waxe ndax def na jotté bëm deet buñ ci tagaté diiru waat ku ne ko ndax def nga li la waxoon bu ne dedet ñu ne ko ah demal defiko bu mu yett yoon yépp ci benn bis rek lay doon mom wa suddiqa deugal leef nako init dahahu dem wote na delu ga manaw buñ ko ne ah ndax delu nga ci soxna jotté ak mom mu ne waaw def na ko kay bu ko soxna sa wédde te mom goor gi mu nango war rek ni man def na ko su boba ñu fekk ci ko ni wax na deug def na ko waye nak buñ ko ne watal ne delu nga mu ragal waat nak kon dañuy wax soxna sa ne ko yow watal ne